away, stop running away. Let me try again, stay where I stay, do not walk away. Kolejny polski artysta wydał piękną płytę w 2020 roku. Wysłuchaliśmy kolejno Black Rainbow i później Run Away From Me. To Aura Sfera, krakowski tym razem artysta Krzysztof Palich. Płyta zawiera 16 kompozycji, które są zapisem 15 lat artystycznych działań Krzyśka, albowiem album The Hidden Secrets zawiera materiał, który powstawał przez 15 lat, od 2005 do 2020 roku. Niezwykle zróżnicowana płyta, bardzo księżycowa. Polecamy Państwu serdecznie. Jeszcze jedna kompozycja z tego wydawnictwa, do którego na pewno będziemy wracać. And Find Myself Once Again. myself once again. A to już artysta, którego kiedyś Państwo słyszeli w trzeciej stronie Księżyca. Jak się raz usłyszy, to już się zawsze rozpozna ten charakterystyczne brzmienie. Maciej Sochoń z Seasonal wydalił nową płytę w tej chwili. Płyta jest zatytułowana Irreversible Damage. 8 kompozycji, myślę, że jak najbardziej pasujących do godziny 3.18 w programie trzecim. Posłuchajmy jeszcze Different Perspective, to jest utwór zamykający to wydawnictwo. Jak sam Maciej twierdzi, jest to podsumowanie jego dotychczasowych przemyśleń dotyczących świata. Thank you. Sięgamy po raz ostatni tej nocy, sięgamy po naszą pieśń księżycową Gloomy Witch i A Starry Night. Walka między sumieniem a sercem człowieka trwa do czasu, kiedy sprawy wymkną się spod kontroli i nie dadzą się już naprawić. Czy wszystko już ostatecznie jest pozbawione wartości? Czy istnieje coś poza tym światem, co zostaje do przekazania? Bądź pewny siebie każdego dnia, każdego wieczoru. Taki głos woła głośno z góry. Uważnie wypatrywałem przyczyny, myląc oddanie i miłość. Poddałem się samoochronie, stroniąc od tych, którzy dbają o siebie. Lecz życie w swej doskonałości niczym się nie różni od reszty. Odizolowanie. Matko, starałem się. Uwierz mi, proszę. Robię, co tylko mogę. Wstydzę się rzeczy, które przeszedłem. Wstydzę się człowieka, którym jestem. Odizolowanie. Lecz gdybyś tylko zdołała dojrzeć piękno rzeczy, których nigdy nie miałem opisać. Przyjemności i nieobliczalnych rozrywek. Czy taką jest moja cudowna nagroda? Odizolowanie. chwile, które wciąż mogą nas zdradzić. Podróż, która prowadzi ku słońcu, pozbawiony duszy i skazany na zniszczenie. Miotam się między dobrem i złem. Ty zajmujesz moje miejsce w tej grze. Będę cię obserwował litościwym okiem i uniżenie prosił o wybaczenie. Prośba idąca dalej niż ty i ja. Całkowicie oddany sercem i duszą, jedno spłonie. Otchłań, która przetrwała stworzenie, cyrk wypełniony gromadą głupców. Fundamenty, które przetrwały wieki, a potem zostały rozbite u podstaw. Poza tym wszystkim dobro jest grozą, uściskiem ręki najemnika. Gdy barbarzyństwo słusznie powraca, nie ma odwrotu przed ostatnią walką. Serce i dusza, jedno spłonie. Istnienie, cóż ono znaczy? Istnieje na najlepszych warunkach, na jakie mnie stać. Przeszłość jest teraz częścią mej przyszłości. Teraźniejszość wymknęła się spod kontroli. Serce i dusza, jedno spłonie. Taka jest więc ostateczność, strzaskana dumą miłości, co kiedyś zwało się niewinnością, przekręciło się na drugą stronę. Wisi nade mną chmura i znaczy każdy ruch, głęboko w pamięci, to co kiedyś było miłością. Ach, jakże zrozumiałem, jak bardzo pragnąłem czasu. Patrząc z perspektywy, starałem się usilnie odszukać. Tylko przez chwilę myślałem, że odnalazłem swoją drogę. Przeznaczenie odkryte. Patrzyłem, jak się wymyka. Przesadne przebłyski poza wszelkim zasięgiem. Pojedyncze żądania o wszystko, co chciałbym zatrzymać. Wybierzmy się na przejażdżkę. Zobaczmy, co uda się nam odnaleźć. Bezwartościowy zbiór nadziei i przyszłych pragnień. Nigdy nie sądziłem, że tak daleko przyjdzie mi zajść. Wszystkie najciemniejsze zakątki umysłu, którego nie znałem. Tylko przez chwilę słyszałem czyjeś wołanie. Wyjrzałem poza dzisiejszy dzień. Tam nie ma nic. Teraz, gdy rozumiem już, jak to wszystko się pomieszało, muszę znaleźć jakąś terapię, gdyż to już trwa zbyt długo. Głęboko w sercu, którym rządziło współczucie, muszę odnaleźć moje przeznaczenie, zanim nie jest za późno. Niestety, Ian Curtis nie znalazł swojego przeznaczenia, nie znalazł antidotum, zanim było za późno. 40 lat temu, prawie 40 lat temu ukazała się płyta Closer grupy Joy Division. Ian Curtis umarł przedwcześnie i on był innym idolem. Nie chciał żyć szybko, zaliczać kolejnych dziewczyn, korzystać ze wszelkich dostępnych używek, popisywać się zachowaniem czy ubiorem. Raczej odwrotnie. Zadręczał się, że zdradza żonę, że nie potrafi być dobrym ojcem i mężem. Obwiniał się za to, że jego choroba powstrzymuje rozwój zespołu. Nie umiał pokonać własnych słabości, wad charakteru i nie mógł się z tym pogodzić. Cierpiał fizycznie i psychicznie, dlatego do dziś jest patronem tych wszystkich młodych ludzi, którzy mając dobre intencje, gubią się w życiu, nie akceptując samych siebie, czując się samotni i niezrozumiani. To dlatego zawsze będą Państwo w stanie spotkać na ulicy młodego człowieka, który ma albo przypinkę Joy Division, albo naszywkę, albo jakikolwiek inny znak świadczący o tym, że jest fanem Iana Curtisa. Procesja rusza. Teraz ucichły krzyki już nie oddają czci tym niegdyś tak kochanym, tylko rozprawiają głośno, siedząc przy stołach, strugi deszczu rozmywają rozrzucone kwiaty. Słowa tego nie wyjaśniły, czym czyny nie określiły. Tylko patrzyłem na drzewa, jak spadają z nich liście. Trzecią stronę księżyca poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Zrealizowali Grażyna Oczkowska i Rafał Baryła. Słyszymy się 4 sierpnia. Do usłyszenia. The shouting is over. as they sit round their tables, scattering flowers washed down by the rain, stood by the gate at the foot of the garden.